Krajowy i Funduszu Modernizacyjnego. Zakupy robię to. W Lidlu zawsze jest świeżo. Bo warzywa i owoce dowozimy każdego dnia. A ciepłe, chrupiące pieczywo znajdziesz u nas od rana do wieczora. Bo jak super jakość w niskiej cenie, to w Lidlu. Zakupy robię w Lidlu. Żegnamy reklamy. 13 minęła, 23 kwietnia. Michał Nogaś, dzień dobry. Czas na serwis. Przedstawi go Anna Kowalik-Brankati. Dariusz Matecki będzie mógł wyjść z aresztu, jeśli do 6 maja wpłaci 500 000 złotych kaucji. Ultimatum Waszyngtonu w sprawie zakończenia wojny. Rosja i Ukraina będą musiały dokonać wymiany terytoriów. Tłumy wiernych w Watykanie i Bazylice Świętego Piotra oddają hołd zmarłemu papieżowi. Poseł PiS Dariusz Matecki pozostaje w areszcie, ale może wpłacić poręczenie majątkowe i wyjść na wolność. Kwotę 500 000 złotych decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie polityk musiałby wpłacić do 6 maja. Matecki został zatrzymany przez ABW 7 marca. Jest podejrzany o popełnienie 6 przestępstw, m.in. o ustawienie 3 konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Teraz Sejm. Expose już za nami. Trwa debata. Szef dyplomacji wygłosił w Sejmie doroczne przemówienie poświęcone polskiej polityce zagranicznej. Radosław Sikorski mówił dużo o bezpieczeństwie, o sojuszach, w których Polska musi być i o zagrożeniach, z jakimi mierzy się rząd Donalda Tuska. Expose wysłuchała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą ponownie się łączymy. Agnieszko, powiedz, jakie zagrożenia dla szefa MSZ-u są obecnie najgorsze dla Polski i jak to wystąpienie skomentował prezydent, który był na sejmowej sali. Według szefa dyplomacji imperialna polityka Kremla jest obecnie największym zagrożeniem dla Ukrainy, dla Polski, ale też dla całego Zachodu. Radosław Sikorski podkreślał, że trzeba doprowadzić do sprawiedliwego zakończenia wojny w Ukrainie i działać tak, aby Kremlowi nie opłacało się wszczynać kolejnego konfliktu. Nigdy więcej nie będziecie tu rządzić. Ani w Kijowie, ani w Wilnie, ani w Rydze, ani w Talinie, ani w Kiszyniowie. Szef dyplomacji kilka razy zwracał się też do opozycji. Wytykał PiS-owi, jak to określił, wojenkę podjazdową prowadzoną przez 8 lat z Niemcami i brak poparcia dla rezolucji Unii Europejskiej w sprawie tarczy wschód. Z kolei prezydent Andrzej Duda, zabierając głos po przemówieniu szefa MSZ, wyraził żal, że Radosław Sikorski nie wspomniał o zbliżającym się szczycie Trójmorza w Warszawie. Przyjadą prezydenci, przyjadą szefowie rządów, także i partnerzy strategiczni, ich przedstawiciele. I tak jak mówiłaś, w tej chwili nad tym expose szefa MSZ trwa debata. Do zabrania głosu zapisało się kilkudziesięciu posłów. Ta debata ma potrwać kilka godzin. Dziękuję za te relacje. Agnieszka Drążkiewicz z Sejmu. Rosja i Ukraina będą musiały dokonać wymiany terytoriów, aby osiągnąć porozumienie w sprawie zakończenia wojny. Oświadczenie wiceprezydenta USA J.D. Vance'a cytuje agencja Bloomberg. Będą musiały nastąpić pewne zmiany terytorialne, powiedział Vance, który jest z wizytą w Indiach. Dodał, że jeśli strony nie zgodzą się na amerykańską propozycję pokojową, to USA wycofają się z tego procesu. Coraz więcej turystów i pielgrzymów gromadzi się na placu Świętego Piotra w związku ze śmiercią papieża Franciszka. Jak w tej chwili wygląda życie w tych okolicach, opowiadał nam ojciec Adam Ziółkowski, pracujący 50 metrów od placu. Z tego co widzę, to bardzo wielu tych ludzi, co prawda to pozmieniało ich plany, też turystyczne, pielgrzymkowe, ale bardzo wielu ludzi przychodzi tutaj w okolice placu, ustawia się w kolejkach, żeby wejść do bazyliki, żeby się pomodlić za papieża. Codziennie wieczorem teraz jest o 19.30 różaniec w intencji papieża, to plac też jest praktycznie wypełniony. Przed południem trumnę z ciałem papieża przeniesiono do Bazyliki Świętego Piotra. Będzie wystawiona do piątkowego wieczoru. W sobotę o 10.00 rozpocznie się ceremonia pogrzebowa. Na uroczystości akredytowało się około 2000 dziennikarzy z całego świata. Dołączają oni do około 500 wysłanników mediów na stałe akredytowanych w Watykanie. Sprawdziliśmy, czy są jeszcze bilety lotnicze do Rzymu. Trzeba się szybko decydować, bo została resztka, powiedział nam rzecznik lotu Krzysztof Moczulski. W sobotę miejsca na rejsy do Rzymu są już praktycznie wyprzedane, natomiast mamy jeszcze dostępne bilety na wyloty w czwartek i w piątek. W obydwa te dni wykonujemy rejsy zarówno rano, jak i po południu. Są to już jedne z ostatnich biletów. Wizz Air też potwierdza większe zainteresowanie lotami w tym tygodniu do Rzymu. Silne trzęsienie ziemi w Stambule i okolicach miało magnitudę 6,2, a epicentrum zlokalizowano na obszarze Morza Marmara. Dotychczas nie pojawiły się informacje o ewentualnych zniszczeniach czy ofiarach. Mieszkańcy Stambulu w panice wybiegli z domów i biur. Ktoś nielegalnie zamienił tablicę na mogile żołnierzy UPA w monasterzu w województwie podkarpackim. Pojawił się nowy napis. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Nielegalną zamianę tablicy i krzyża w monasterzu potwierdziła mi młodsza aspirant Marzena Mroczkowska z policji w Lubaczowie. Otrzymaliśmy informację od funkcjonariuszy Straży Granicznej, że w miejscu pamięci w monasterzu została umieszczona nowa tablica i krzyż. Dotychczasowe upamiętnienie głosiło, że spoczywają tam Ukraińcy, którzy zginęli w walkach z NKWD. Na nielegalnie umieszczonej tablicy czytamy zaś o członkach UPA odpowiedzialnych za terror wobec Polaków, Żydów i Ukraińców. Lubaczowska policja przekazała, że dotychczasowe upamiętnienie i krzyż z ukraińskim godłem nie uległy zniszczeniu. Na Ukrainie nieoficjalnie mówi się o możliwej prowokacji przed mającymi się rozpocząć jutro na terytorium Ukrainy pracami ekshumacyjnymi polskich ofiar rzezi wołyńskiej. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś na Podkarpaciu 22 stopnie, w centrum 21, na północy 17, nad Bałtykiem tylko 10, do końca dnia pochmurno, ale z rozpogodzeniami, lokalnie deszcz, a na południu i północy burze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Oho, to my. Witamy się, kłaniając, zapraszając do 15. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. A to były drzwi, to znaczy, że Anna opuściła studio, by powrócić o 14.

muszę odpiłować. Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć, żeby z miejsca w końcu ruszyć? Czy mam ci ręce odpiłować? Ja to potem muszę odbudować. Czy powinnam cię ogłuszyć? Taki tekst. To nowa Zuta Best, to jest tytuł tego nagrania. Nowość na naszej antenie. 16, a właściwie to już za chwilę 17 minut po 13. Z czystym sumieniem. Składam dziś życzenia wszystkim piszącym, wydającym, redagującym, projektującym okładki, sprzedającym, kupującym, studiującym i rzecz jasna czytającym, bo dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, czyli my, miłośnicy literatury, tworzący ją, czytający, promujący, sprzedający i tak dalej, mamy swoje święto. I to jest może dobry moment, żeby pójść nieco pod prąd i polecić książkę, która może wywołać dyskusję i emocje. Zacznijmy od fragmentu. Rozbrzmiewa piknięcie informujące o nowym mailu. Zaproszenie do udziału w panelu. Głosi tekst w polu tematu. Nadawcą są organizatorzy festiwalu literackiego w Lillehammer. Kontaktujemy się z niewielkim wyprzedzeniem, ale mimo wszystko mamy nadzieję, że będzie mógł pan przyjechać. Temat rozmowy to niewierność w życiu i literaturze. A pan poruszał tę kwestię w wielu swoich książkach. Organizatorzy zapewniają honorarium w wysokości zgodnej ze stawkami minimalnymi Związku Literatów. Ponadto pokrywają, rzecz jasna, koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia. Festiwal ma się zacząć za nieco ponad tydzień, co oznacza, że zaproszono Knuta w zastępstwie. Jakiś inny autor wycofał się w ostatniej chwili, wywijając numer, który zdarzało się wywijać i Knutowi w czasach jego największej świetności. Dziękuję za miłe zaproszenie. Przyjadę z przyjemnością. Tak mówi Knut Petersen, bohater książki Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Książkę napisała Nina Lykke, norweska pisarka, ale zanim o tej książce i o pisarce, to powiem, że fragmenty audiobooka czyta Leszek Filipowicz. To najpierw o Ninie Lykke, dwa zdania. Ma na swoim koncie najważniejszą nagrodę literacką w Norwegii, Bragen Prisen, za powieść Ostatnie Stadium, która się w Polsce ukazała w 2021 roku. Mieszka w Oslo i jej literatura opisywana jest przez krytyków jako ta, która wbija albo wsadza kij w mrowisko i wyprowadza z dobrego samopoczucia klasę średnią w Norwegii. O książce, która właśnie się ukazała i którą dziś mam dla państwa, Nie jesteśmy tu dla przyjemności, napisano między innymi tak. Zabawna powieść o człowieku kultury powalonym na łopatki. Lykke wchodzi w umysł znieważonego pisarza, samca alfa. Czy on jest dziadersem? Zastanawia się inny recenzent. Czy jest białym mężczyzną, który pogardza kobietami i tym wszystkim, co nowe? Zadaje pytanie inna osoba recenzująca w Norwegii tę książkę. Jedno jest pewne. Knut jest pisarzem po 50 już, więc w średnich stanach wieku średniego i od dawna nie odnosi sukcesów, co go niezwykle irytuje. Co więcej, zdaje się być pomijany przez media, przez czytelniczki i czytelników. Bardzo chce istnieć, ale większość się od niego odwróciła. Ostatnią książkę, która naprawdę miała jakiekolwiek znaczenie, opublikował dwie dekady wcześniej, a teraz żyje od pierwszego do pierwszego, dorabia i nagle dostaje zaproszenie, jak już słyszeliśmy we fragmencie audiobooka, na literacki festiwal w Lillehammer. Tam też kiedyś odbywały się igrzyska zimowe, przypomnę. No i co ma zrobić Knut Petersen, któremu brakuje pieniędzy i któremu wydaje się, że wciąż jest popularny, sławny i jego pisanie ma znaczenie. Oczywiście przyjmuje to zaproszenie, chociaż szybko dochodzi do wniosku, że to na ostatnią chwilę, więc w zastępstwie kogoś, kto wydaje się być bardziej istotny dla organizatorów. No tylko, że kiedy udaje się do tego Lillehammera, a właściwie jeszcze zanim wyruszy, to sprawdza, z kim weźmie udział w panelu. I okazuje się, że jest tam młoda pisarka, która w swojej powieści wydanej niedawno, opartej na faktach, kpi z Knuta Petersena i zarzuca mu zachowania, które doskonale wpisują się w to, o czym mówimy w przypadku akcji Me Too, a także ma brać udział w tym panelu obecny partner byłej żony Knuta. Czyli sytuacja jest dość, powiedziałbym, skomplikowana i nieprzyjemna. No ale przecież nikt nie jest na tym festiwalu literackim dla przyjemności. To jest książka, o której recenzenci norwescy, jeszcze raz do tego wracam, między innymi Radio Norweskie Narodowe, publiczne, mówiło o tym, że jest książką, która wytrąca z dobrego samopoczucia i doskonale obrazuje model zachowania wielu współczesnych Norweżek i Norwegów. Mnie ta lektura wciągnęła od pierwszego zdania, być może dlatego, że pierwsze zdanie poświęcone jest kwestii świadomości mężczyzn co do badania niektórych stref swojego ciała, a potem już dałem się uwieść tej tragikomedii na temat mężczyzny w wieku średnim, któremu wydaje się, że może góry przenosić i każdy będzie przed nim klękał, tymczasem tak naprawdę mało kogo i jego twórczość, i jego życie interesuje. Nie jesteśmy tu dla przyjemności, taki jest tytuł tej książki, przypomnę, napisała ją niezwykle popularna w Norwegii pisarka Nina Lykke, na polski tę książkę przełożyła Karolina Drozdowska, panie Leszku. Knut, który zbliża się do 60, zaczął ostatnio przemawiać sam do siebie, tak jak przemawia do mieszkańców domu opieki, w którym dorabia sobie na dyżurach. A teraz wstaniemy, wypijemy sobie kawkę, musimy się teraz uspokoić. Studiuję więc dalej ostrożnie treść tego maila, by się dowiedzieć, kto jeszcze będzie brał udział w panelu, a następnie wygląda przez okno na białe niebo i drzewa na podwórzu, po czym sprawdza nazwiska ponownie. Możliwe przecież, że źle spojrzał. Ale nie, widnieją tam jej dane osobowe, zapisane czarno na białym. Jest jedną z trojga pisarzy, którzy mają dyskutować o niewierności w życiu i literaturze. Tyle tematów do wyboru, a to będzie właśnie ten. I jakby tego jeszcze było mało, trzecim uczestnikiem będzie Terje. Obecny mąż byłej żony Knuta, naszego bohatera, który idzie teraz do kuchni i nalewa sobie pełną szklankę wody. Co było dalej? O tym się można przekonać, sięgając po Nie jesteśmy tu dla przyjemności Niny Lykke. Mam egzemplarze dla państwa. Myśliwiecka, małpa, polskieradio.pl. Literatura skandynawska, norweska cieszy się u nas dużym zainteresowaniem. Bardzo proszę, dzisiaj Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. To jest także książka o sytuacji pisarzy, o różnych sytuacjach różnych pisarzy. W Polsce też trwa teraz ta dyskusja. Myślę, że to jest dodatkowa cegiełka, dodatkowy kamyczek do wielu ogródków. Lykke Lee.

audycję. Zupełnie nie wiem, kto nam w studiu światło o tej porze zapalił, więc ja teraz pójdę i zrobię pyk! If you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love, if you're ready for love. There is no future in optimism to garbage. Z cyklu nikt nie prosił, ale przedstawia Michał Kowalski w studiu, wydawca poranka. Dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Co cię tutaj przyprowadziło? Przybyłem, żeby ustalić piątek. Piątek będzie po czwartku, a przed sobotą. Tak jest. A, i bo razem my się słyszymy. Tak, od szóstej. Razem będziemy pracować. To będą tajemnice. Kolejny gość w studiu. Tu Myśliwiecka 357. A teraz w naszym studiu Błażej Król. Dzień dobry. Dzień dobry. To twoja druga wizyta w Trójce w ciągu zaledwie kilku dni i kiedy słuchałem twojej rozmowy z Gosią Jakubowską w zeszłym tygodniu, to powiedziałeś na jej zakończenie, że teraz zadajesz raczej pytania do wewnątrz niż ku światu. Co tak. To znaczy? No ileż można się pytać ludzi dookoła, jak żyć? Może czas skierować, nie patrząc na gusta, guściki i ideiki, to siebie, może tam ktoś siedzi jednak, taki kosmita, jak w Men in Black, jak otworzysz twarz, który mówi Błażej, w lewo, w prawo, albo właśnie nie. A na jakim etapie poznawania tego Błażeja w środku jesteś teraz? Nie, ja nawet nie jestem na etapie poznawania, ja wyczułem, że ktoś tam może być. I tak do tego jedni powiedzą, że to dziecko wewnętrzne, drudzy, że jakaś ciemna strona i ten pasażer mroczny, no... Nie nazywam jeszcze, kieruję pytanie, może echo będzie odpowiedzią. Ale jakie pytanie ja w sumie zadaję? Tak mnie od początku wyprowadziłeś. takie typu pytania, czy jutro będzie ładna pogoda, czy... Nie, żartuję. Nie, myślałem, że bardziej jaki jest sens tego wszystkiego, co robisz. Dokładnie. To chyba najczęściej zadawane pytanie. Czy to jeszcze ma sens? Czy w dobie piątkowych premier, kilkutysięcznych kolejnych utworów jest sens, żeby wyrzucać kolejne utwory? To tak samo jest chyba z książkami, Michał. Czy nie za dużo książek wychodzi na świecie? Oczywiście, że za dużo. No ale nie każdy je pisze, a śpiewa być może już każdy, kto uważa, że ma talent. To akurat jest super. Tak? A nie? Każdy powinien śpiewać? Nie wiem. Nie każdy ma głos. Ja przez wiele lat nie miałem, bo nie było komu śpiewać, a ostatnio dopiero stwierdziłem, że kurczę, nauczyłem się śpiewać. Długo to trwało. Trzy znaki, krótkie, długie, krótkie, czyli SOS to jest singiel twój, który był piosenką Nie u nas i zapowiada nową płytę. O to bym cię chciał zapytać, bo w poprzedniej rozmowie byłeś dość lakoniczny, ale wiemy już, że płyta we wrześniu. Czego się można spodziewać i jak odległe lub nie to będzie od tego, co do tej pory zaprezentowałeś? Kurczę, nie wiem. Mi osobiście wydaje się, że jest to odległe, bo powrót do gitar. W zeszłym tygodniu podczas rozmowy w tym studiu pojawiło się, że jest bardziej popowo, ale mi nie wydaje się tak. Są melodie oczywiście, są teksty o tym Błażeju, który nie wie, w którą stronę, a czy właściwie, czy iść gdzieś, czy zostać. No i co będzie? Będzie alternatywnie. Będzie chyba tak gitarowo, jak kiedyś się grało. Dzisiaj wspominałem właśnie tą starą trójkę i ten trójkowy ekspres, który moje gusta muzyczne bardzo, bardzo budował. Pozdrawiam wszystkich, którzy słuchali wtedy trójkowego ekspresu. No dobrze, a kiedy myślisz o sobie dzisiaj i o sobie z przeszłości? Pamiętamy twoje pierwsze nagrania tutaj przynoszone, ULKR, te pierwsze płyty, koncerty dwuosobowe, dymiarka, małe kluby, a teraz jesteś w zupełnie innym miejscu, duże sale, świeże powietrze, dziesiątki tysięcy ludzi śpiewające twoje teksty albo twojej Kaśki Nosowskiej, to jak myślisz o tej drodze, którą żeście przeszli? Że nie ma chyba powrotu tam, gdzie byłam. Ale chciałbyś? Czasami tak, ale nie tak bardzo. To bardziej tak resentyment, melancholia do tego, kiedy grało się dla 10 osób i psa, w cudzysłowie. No i gdzieś spróbuję przemycić pewne rzeczy, które gdzieś były ukryte. Mówię o muzycznych rzeczach, muzycznych inspiracjach. No, a tekstowo, no nie chcę parafrazować Roberta G., ale chyba to będzie album o sobie samym. Tak, o mnie. O. No, tak jak mówiłem też i mówię o tym, nie są to odpowiedzi, nie są to kierunki, wyznaczanie dróg i kierunkowskazów. Bardziej takie wysuwanie pytań, może też retorycznych, do siebie. A nie boisz się odsłonić przed słuchaczkami i słuchaczami? Kurczę, ja chyba już się cały odsłoniłem. Nie dość, że na Golasa, to jeszcze tak mówię nie o tych wszystkich wątku. Rzeczach. Nie śledzisz mojego Instagrama? Może mi się nie wyświetla, może tylko dla bliskich znajomych. Nie mam czegoś takiego. Dla mnie wszyscy są bliscy. Rozumiem. Czyli będzie o czym ten album i ile tam będzie piosenek? No już powiedz, przecież na pewno masz to gotowe. Powiedzieć. 9 piosenek. To dużo jak na ciebie. Tak, 34 minuty. Tytuł albumu Popiół. O, tak. Może jeszcze zmienię, ale im dłużej będę to powtarzał, tym może ludzie się przyzwyczają i już nie będą musiał zmieniać. Trochę w stronę Davida Bowiego. Ashes to Ashes. Popiół to jest. Z popiołów w popiół. Ja mam kilka takich, ale spotkamy się we wrześniu, o wszystkim ci opowiem. Dobrze, dokładnie. To teraz chwila przerwy. Posłuchajmy tego singla, który już znamy. Trzy. Krótkie, trzy, długie, trzy, krótkie. Pamiętasz, kiedy napisałeś ten tekst? To jeden z pierwszych utworów, bo to jest, powiem ci jako pierwszą, jeszcze nie rozmawiamy o płycie, o bardziej o singlu, ale ja przed wydaniem płyty z Kasią miałem już nagrany 8 mój solowy album cały, z tekstami, ale po współpracy z Kasią przesłuchałem ten swój album, kilku osobom dałem i nawet Kaśka powiedziała, znaczy nie tak dosłownie, ale że jest to o niczym. I napisałem nowy album. I ten album właśnie będzie we wrześniu. Tamten, jak umrę, to wydamy. Wydacie. Wydają. Wydadzą. Ktoś wyda. Ktoś wyda. Jakieś osoby wydadzą. Posłuchajmy. wtedy nauczyłem się płakać, nie roniąc łez. Moja galeria uśmiechów, kilka głębszych oddechów, a to dopiero poniedziałek jest. Dopiero poniedziałek. To może teraz opowiem żart, bo wciąż próbuję rozbawić świat. Karmiony trutką na szczury, wspomnienia gasną jak chmury. To chyba nie jest do końca mój świat, a chciałbym opowiedzieć żart. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Ktoś powie, że się chwalę, no i trochę żal, że chłop się skończył na killem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Błażej Król dzisiaj w studiu, w programie trzecim, w audycji Tu Myśliwiecka 357. To jest nasz adres, przypomnę. Oto artysta, który chował się na niegdysiejszych audycjach typu Trójkowy Ekspres czy program alternatywny, jak przyznawał. No dobrze, to czego teraz słuchasz? Teraz po nagraniu albumu... Wiesz, pytam o to w tym kontekście twojego wyznania, czy ma sens... Powrót. Jest, jak... Nagrywanie teraz tylu nowych piosenek, skoro w piątek sieć wypluwa setki, tysiące nowych piosenek. Ale pewnie nawet słuchając tego, będąc wściekłym, że wszyscy nagrywają, to coś przyciąga twoje ucho. Co to jest? Z nowych rzeczy raczej nie. Chyba idę takim torem jak wszyscy w moim wieku. Większość, że raczej słucha tych rzeczy starych, które się jakoś kojarzą. Melancholia jest mi bardzo bliska i łapię się na tym, że no, częściej wracam do rzeczy, które już znam, niżeli szukam nowych, gdyż to jest bardzo takie... Ten cykl jest, no, powtarza się. Już to zauważam, jak szybko zapominamy, co było 10 lat temu, no, na falach, czy teraz na komórkach i na tych Spotify'ach i innych, i słuchamy jak nowe, a to było 10-20 lat temu. Ale to nie jest żaden płacz albo żalenie się. Po prostu mówię, że słucham raczej starszych rzeczy, które gdzieś mi się tam miło kojarzą. No dobrze, ale kiedy na naszej antenie, pewnie to było pierwsze miejsce ogólnopolskie, gdzie się pojawiały takie utwory jak Po tak cienkim lodzie, czy no tak, nagrania Ament itp. No tak, ja pamiętam. To było bardzo silnie opisywane jako eksperymentowanie w polskiej muzyce, prawda? Że są tacy goście, którzy przychodzą, grają takie utwory, jeden śpiewa, drugi tam wydaje dźwięki, wspólnie coś komponują, potem poszedłeś w inną stronę, jak sam wspominałeś, ale czy myślisz, że dzisiaj jest coś, co cię w muzyce przyciąga, żeby czerpać z tego pełnymi garściami i w oparciu o muzykę, która ciebie interesuje, tworzyć własną. Mówię o tym dlatego, że gramy też na antenie nowy singiel z nadchodzącej płyty Susan Vegi. Mm-hmm. I kiedy grałem to pierwszy raz na antenie, to pomyślałem, ależ to mi przypomina I Want You Boba Dylana. A potem ona opublikowała w mediach oświadczenie, że ta piosenka właśnie jest wzorowana na I Want You, bo to jest piosenka jej życia. Co więcej, okay, w streamingu, w części mediów streamingowych, ta piosenka została opisana jako opublikowana oryginalnie w 1966 wow roku. Więc myślę o tym, że być może ty też teraz, będąc już bardziej doświadczonym też muzycznie, świadomie lub nie, postanowiłeś z czegoś czerpać, bo uważasz, że to jest na tyle dobre, że też możesz. Wiesz co, współpraca z Pawłem Krawczykiem, bo o tym muszę powiedzieć, jako producent wykonawczy, bo też pierwszy raz, oprócz tego, że dostarczyłem, brzydko mówiąc, kompozycję, teksty Pawłowi, to prawie, że nie zagrałem na żadnym instrumencie na albumie. Wysłałem, czy też puściłem, bo pracowaliśmy kilka miesięcy z Pawłem, mężem Kasi Nosowskiej. I to chyba było podświadomie tak, że ja chciałem pracować z osobą, która współtworzyła takie rockowe, jakieś takie podwaliny do indie rocka. Niektóre płyty Heja są mi bliskie brzmieniowo i tekstowo, na przykład. No są to płyty naszej młodości, nie oszukujmy się. No. Tak, ale ja, to Kasia wie o tym i mogę to powiedzieć, ja nigdy nie słuchałem za bardzo, ale Echo System, gdzieś taki, przypomniałem sobie teraz, jak pierwszy raz Agnieszka, pani Agnieszka, szefowa, pozdrawiam, puściła The Strokes, This Is It. No, This Is It. I trochę to jest takie no, jakieś takie strokesowe, może jest jakaś chęć do takich gitar, kiedy to było takie dance punkowe, albo takie frywolne, i ci rurki, emo te. Dobra, to już wiemy, czego się spodziewać, to będzie we wrześniu, przypomnę. Emo płyta. Pamiętaj, że trójka zawsze jest twoim miejscem muzycznym. Kurde, i nie wiem tylko, więc czekamy. Gdzieś tam się zagubiłem, parę razy miałem jakieś te, ale wybaczycie mi. Chciałbym, żebyśmy wrócili jeszcze do kwestii nowej muzyki, bo poza tym, że gramy twój nowy singiel i że czekamy na płytę, to na naszej antenie, także w tej audycji, co jakiś czas pojawia się Sójka. Super. Jest to bliska ci osoba. Ojejku, najbliższa. I chciałem cię zapytać o to, bo Iwona, twoja żona, teraz bardzo rozwinęła swoją solową karierę muzyczną. Słyszałaś płytę? Nie, ale gramy tutaj często Viva M i zresztą tak, za chwilę zagramy po naszej rozmowie. Ale chciałem cię zapytać o to, jak to teraz jest, bo wy zawsze tworzyliście w duecie, Iwona cię wspierała, występowała z tobą na koncertach, ale teraz tworzy własną odnogę muzyczną, ty ją w tym wspierasz. Mhm. To właściwie dwa różne, może nie bardzo odległe, ale jednak muzyczne światy pod jednym dachem. Jak to jest? No to było do przewidzenia, że w pewnym momencie głód Iwony, bo tak, muszę powiedzieć, że mam wielki zaszczyt być mężem Iwony Król z domu Dulińska, pseudonim Sójka. Przez uzwykłe. I Iwona najpierw napisała, a potem tak troszkę prosiła mnie o pomoc, bo nie chciała, i głównym instrumentem jest syntezator, a chciała bardziej gitarowo. Może też przechodzimy, bo głównie w samochodzie czy w domu słuchamy razem muzyki i przenikają się te nasze rzeczy, którymi się jaramy, i gitary były na pierwszym planie przez ostatni czas. No i gdzieś zapragnęła, poczuła jakiś taki strzał, że chce napisać o sobie tej sprzed lat, tej dzisiaj, tej jutro. No i nagrała płytę, której trochę jej zazdroszczę. No, tak. Ale tak wyjaśniliśmy sobie to. Na poprzednich płytach Błażeja Iwona gdzieś wokalnie się pojawia, mhm, chociażby w utworze Do domu. Tak. Wspaniałe jest to nagranie, bardzo je lubię. Więc po kolejne utwory Sójki też na pewno będziemy sięgać. Czekamy na płytę Błażeja. Twój utwór graliśmy teraz zgodnie z zapowiedzią, najnowszy singiel Iwony, więc bardzo proszę, byś spełnił swój rodzinny obowiązek i na antenie programu trzeciego zapowiedział. Przed państwa uszami głos i, no i wielki talent. Osobowość, której mam zaszczyt być właśnie, tak jak wcześniej mówiłem, mężem. Sójka, Viva M. Błażej Król był naszym gościem, stuknął swoimi dłońmi w stół. Wiem. Na zakończenie. Na dłoniach jest wiele obrazków. To się, muszę przyznać, w ostatnim czasie mocno posunęło. Tak, posunęło się. Im starszy, tym głupszy. Pomazany. Jak tata mój mówi, zobaczysz, wygra, tutaj jest wypikane, to będziesz musiał to zdzierać. Mam nadzieję, że nie. No, może o polityce nie rozmawiajmy. Dziękuję bardzo, cześć. Cześć.